کچھ کل بائی رو چر دے پاند بائی بھی دل گئی دے باند یو نظم شاعرہ سعادت جانا آوازا صدیقی اشنا آرے چک چکل بائی رو چر دے پاند بائی بھی دل گئی دے گولی باند بائی بھی دل گئی دے گولی باند تیر بھی گئی خزال بدا اے تینوں گسال تیر بھی گئی خزال بدا اے تینوں گسال بدا تڑ چل گلائلی ہر کنا دے چل بل بلان بائی بھی گل گئے دے ڈول باند بائی بھی گل گئے دے چک چکل بائی رو چر دے پاند بائی بھی گل گئی دے ڈول باند بائی بھی گل گئی دے ڈول باند دائم تو تلتا مگور جمبانی وال انتظار دائم تو تلتا مگور جمبانی وال انتظار یہ ہمائی ڈولی وطن ہر گوار لال مر جان بھائی بھی گل گئے دے ڈولی باند بھائی بھی گل گئے دے چکل بائی رو چر دے پاند بائی بھی گل گئی دے ڈول باند بائی بھی گل گئی دے ڈول باند غازیان اے آہڑ خوشحال بھی دینان الجم لڑزان غازیان اے آہڑ خوشحال بھی دینان الجم لڑزان یاو نو بہر پلے تر چل پاکا کچھ گلان بائی بھی گل گئے دے ڈول باند بائی بھی گل گئے دے پاند بھائی بھی گل گئے دے ڈول باند بھائی بھی گل گئے دے ڈول باند سعادت فخر کا تو آ مجاہد خدمت گار سعادت فخر کا تو آ مجاہد خدمت گار سعادت پہ پیرو بھائی نیہڑے ارمان بھائی بھی گل گئے دے ڈول باند بھائی بھی گل گئے دے تارے چک چکل بائی رو چر دے پاند بائی بھی گل گئے دے ڈول باند بائی بھی گل گئے دے ڈول باند بائی بھی گل گئے دے ڈول باند